第十五课，读经，184页，创世纪第一章16到19节。 Vayas Elohim et shnei hamorot hagdolim et hamor hagadol lememshelet hayom veet hamor hakaton lememshelet halaila veet hakochavim.ויתן אותם אלוהים, ברקיע השמיים, להאיר על הארץ. ולמשול ביום ובלילה, ולהבדיל בין האור ובין החושך. וירא אלוהים כי טוב. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום רביעי.